Hita asa, afamaragu mibi afangu. Dahes, leingu malaika tirafangu go, guwako malagaba e hakirafangu, ya gikai dakadoi, sinigika ituba, hochatai, anasugula kama hukumu, gushipala utotira, dadidiri. Do ibida, rawagu mae waage. Watemida horo, ya yondi dirishipala umaha ina. Kara, hidagu horo ya oni midiri, difaida shipala umados. Teesi, dinagi ili khai hamu nagu ili kemu. Daheesi malaika, hinirigi wa udikongo omege. Katlaiga ili dayede, hagi arimahade hi ibitirawa, gumma kimogu koma kalaigu daadu. Da ili hande kimi umai, gubelende kemsu ili kemu. Lakwado sigongu. Makimoke, yako nasaga infangu, hakada mimibi. Hadete, yada misidi kairo guhui, gukari, gukalaigu dahia, hagu daadani. Kara, hingi aliti harisahabu, leengu kari, lulu, hakuatatuku kari. Dabagosi ya odi kulugu sahabu, da hajisigimba wa. Gutaha asa, ha idadu, gutata ima, datipala umados. Panda ja aidosi, da handikimu umagusiri. Umakena nahi, ya mugididirigu Babiloni, ama datipala use. Hataha asa dahoro. Hagagi arimi hadete, hii oni tisakida huchede, dahida gu ilikemu. Chede dahida hakira dachuri, sa ila tlatlau gimba gu Yesu. Katlaiga ili arimi hadete, anahati baka iharikita. Dahes, malaika kira, hinigimasi anatuba, hansu oi baka adi. Anasugu ila kesa siri dahadete, hada makimoke, dagan ubabu. Gukoma saga infanku, akadambi mibi. Makimoke gan arinti, ya shafi waka ale, inko wanaba hingwae. Tesa kaise, inko yani dadaus, ya ichai, wa aigubonda kiragu ila segugo, gukonse bago. Tesa kaise, duguti hamisi hailitemu. Hidagongu horo, haka auma inko inadaba handiki rukitabu kutlafimage, yada horo, saga kahiyete hinei, inai hitibaka iyei arimama kimoke. Sagimba, ya wana waka ale, inko wanaba. Tesa kaise, kahiyakai. Tiiwa wai duguni tlai. Sacha hadagimbaki. Saga in hakira fangu. Tiila aati sada omeri fangu. Do ili ibidie rawako ina. Hahadete. Sime saga in hake fangu. Tiila aati sada watemi fangu. La ango inai watemi koani. Tawalo do ina hihu udi. Lein wana tawali lina. Kara leng kari kakari ya asu khai. Atlaigi ma ili khaye, ina mati tawalina baladu choko okiles. Makimokira guawara waka ale, inko tlafiaba kara. Ina ti ila huku usa, damutemi gugulet. Ina ti leng kaa, watemitirei fangu. Ina se wa udi, dugu mahamisaraka isumuku. Khadame hakira gu mibiga arinti, ti ila aati sadawate mimibi kukahe, taate esa tawaliru. Inaigong, sigiti hadisi hida hasada tawaliru, lima hama kimokira. Harikatlaigu sale inkiles. Wate mitigong mibi, pima do inatile inkiles. Da hadisa ra uru, ha hida hasado ina sama kimoke. Watemi tida mibi, hingi ilagasi ya ishi maha makimoki. makwatir ha ambeni mo. Te sakay se, ambeni mo higimati ka ba inay, sagimba ina na lo imogu lo e, ha mutemi go watemi. Ina mahi mawa na hahidakos, gya eted, hagigile, inaiti sirako misedos, do ilipa ane. Dahes, malaika sinigika ikaratuba, maai hakiraga arint, da ili ibidi rawage haslipala ototira, tihidagu hapapugong, motolie gong, hagimba gong. Khadami hakira mibiga arinj, thima hamaki mokira guda adu, mati wakiyei, thipala utoote. Inai, gimati afi utliyei idadu kosgong, hagigimayei haritla ai. Kara inai, mati aginei fu umayi kutlakodos, hagidaiyei hari asame tugos. Sagimba, ilite muhingi kasimuna inko inai, pima, da ila upa inay, mahiga sir ila huku usados. Inay mangi ila imbidir hadisa, sa makimukiri hida hasado ina, da tawalo. Katay ka anakatlo gimba, giyakay ilitlemu, gima ilibu udie. Hadetiraga arint, ti ila aati sadayamu hakiragudidir. Go tawali me watemi, gong dahoro.